لباس کا معنی اور مفہوم۔ لباس بکسر لام کے معنی ما یلبسو بھی ہیں، یعنی وہ شے جو پہنی جائے وہ لباس ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ اس نے کپڑا پہنا یعنی کپڑے سے جسم کو چھپایا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، بے شک ہم نے اتارا ہے تم پر لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ قرآن حکیم میں شوہر اور بیوی کو لباس کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ ترجمہ، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو قبیح فعل کے اعتبار سے ارتکاب سے روکتے اور نگرانی کرتے ہیں۔ قبیح فعل کے ارتکاب سے روکتے اور نگرانی کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا علمناہ صنعت لبوس لکم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو صنعت لبوس یعنی ذرہ کی صنعت گری تعلیم کی۔ یہاں لباس لبوس یعنی ذرہ کو اس لیے لباس کہا کہ وہ جسم کو ڈھانپتا ہے اور اسے گزن سے بچاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ لباس آدمی کے ان اعضاء کو چھپاتا ہے جن کا برہنہ قبیح فعل ہے، برہنہ کرنا قبیح فعل ہے، اور گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ اس کے استعمال میں زینت اور حرمت ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بطریق عادت یا برسبیل عبادت لباس زیب تن کیا ہے۔ بعض عادتیں عبادت کے تحقق کے لیے شرط ہیں، یعنی عبادت کا وجود عادت سے وابستہ ہے، جسے لباس کے حوالے سے ستر عورت یعنی شرمگاہ کا چھپانا عبادت کے تحقق کے لیے لازم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لباس میں عادتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ چنانچہ آئندہ مباحث میں ثیاب یعنی کپڑوں کا ذکر ہوگا، یعنی محبوب و پسندیدہ لباس، لباس پہننے میں عادت شریف، انواع لباس، آداب لباس، لباس مبارک کے رنگ اور لباس کے ماخذ، مثلا کتان، کپاس، اون، خز، قز اور ریشم، سندس، دیباج اور استبرق وغیرہ۔ یہ یاد رہے کہ جس لباس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فعلاً اور تقریراً سنت قائم کی ہے وہ اسلامی لباس ہے، اور یہی مسنون لباس ہے۔ لباس کی بعد ایسی اصناف ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال نہیں کیا، مثلاً شلوار، اچکن، کوٹ وغیرہ، اور مختلف وضع کے ملبوسات اور جوتے وغیرہ جن کی شریعت مطہرہ میں نہیں وارد نہیں ہے ان کا استعمال روا ہے۔ اس طرح کے توسعات اور تنعمات کے سامان خلافت راشدہ میں ظاہر ہوئے جو سامان راحت شرعی حدود میں تھے، ان پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے انکار نہیں کیا۔ وقت اور مکان کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے پیش نظر لباس میں تنوع اور صنعت گری جائز ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ لباس پہننے کا شرعی مقصد مفقود نہ ہو، اور لباس سے ستر عورت اور زینت کا حصول بنیادی عنصر ہیں۔ لباس ایسا ہو جو شرمگاہ کو ڈھانپے اور حسین اور جمیل بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کا لباس خیر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہے۔ ایسے لباس سے اجتناب کیا جائے جو پہن کر بھی ننگے پن کو ظاہر کرے، اور غیر مسلم اقوام کی وضع قطع والے لباس کو پہننا عیب دار بھی ہے اور اسلامی شعار سے بیزاری بھی۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی لباس پہنیں۔